ओम ज्ञानति निरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सामान्यतः पुण्यशाली लोग गृह प्रवेश करते हैं इसी आशा से, इस गृह में हम गृह में ही जीवन अच्छी तरह बीतेंगे। और वैष्णव गृहस्थ सब कुछ जो करते हैं तो केवल श्री कृष्ण की प्रीति से करते हैं। तो गृह प्रवेश, गृह त्याग, वो सब जो वैष्णव करते हैं तो किस लिए करते हैं? कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सब कुछ कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। दीक्षित भक्तों का नाम है दास। एक दीक्षा अनुष्ठान के बाद तो लोग पूछते तो आपका क्या नाम है, नया नाम है क्या? और कुछ है जो दीक्षा लिया है वे भी पूछते मेरा नाम क्या है। तो सबका नाम है दास, कृष्णदास, रामदास, गोविंददास, जो भी नाम हो सबका नाम है दास। और केवल नाम नहीं है, सबका काम भी है दास्य। हम सब सेवक हैं तो इसको समझना चाहिए। तो वैष्णव गृहस्थों भी सेवक है। सामान्यतः गृह में दीजन अर्थात जो गृह में रहते हैं कृष्ण की अभक्ति करने के लिए, कृष्ण को भूलने के लिए, आपन को भगवान बनाने का प्रयास के लिए, ईश्वरो हम अहम भोगी। तो ऐसे लोग गृह में रहते हैं गृह सुख के लिए। और वैष्णव गृहस्थों गृह में स्थित होते हैं, ऐसे गृहस्थ होते हैं कृष्ण सेवा के लिए। तो ये सामान्य गृहस्थ जीवन और गृह में भी जीवन में अंतर है। तो पुण्यशाली लोग भी यदि कृष्ण अभक्त है तो असुरों से ज्यादा पृथक नहीं है। पुण्य कर्म करने से क्या आशा होती है? पुण्य कर्म करने से हम भौतिक सुविधाएं मिलेंगे, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, ये चारों मुख्य भौतिक सुविधाएं है। जन्म अच्छे परिवार में जन्म लेना, ऐश्वर्य धनवान स्थिति में जन्म लेना, श्रुत बुद्धिमान होना, शिक्षित होना, और श्री शारीरिक रूप होगा, मतलब सुंदरता। तो ये चारों पुण्य कर्म का फल होते। तो ये चारों से पुण्यशाली लोग ये चारों मिलके क्या करते, प्रयास करते भौतिक इंद्रिय सुख प्राप्त करना। तो इस प्रकार वे असुरों से पृथक नहीं, क्योंकि असुरों का प्रयास क्या है? जगत को भोग करना, और पुण्यशाली लोग भी प्रयास करते इंद्रिय तृप्ति से भौतिक सुख प्राप्त करना। तो पार्थक्य यही है पुण्यशाली लोग और पापिष्ट जनों में, कि पुण्यशाली लोग कम से कम मुंह से भगवान को मानते, हम भगवान को मानते, तो अच्छा गृह मिला ये सब भगवान की दया है, पुण्यशाली लोग बोलते। और पापी जन बोलते अच्छा गृह मिला खुद का प्रयास से, ये पार्थक्य है। दोनों का उद्देश्य है सुखी होना इस भौतिक जगत में, लेकिन पुण्यशाली लोग वो सब सुविधा जो मिलते हैं मानते हैं ये भगवान की दया है, वो आसुरिक जन तो नहीं मानते। तो और एक प्रकार के लोग हैं वैष्णव, जो पुण्य और पाप दोनों से दूर रहते। वैष्णवों की इच्छा है केवल श्री कृष्ण का सुख, तो यही पार्थक्य है। वैष्णव सामान्यतः लोग सोचते हैं वैष्णव एक गुजरात में वैष्णव एक जाति है, नहीं बनिया बनिया जाति वैष्णव वल्लभ संप्रदाय के। देखो माया कैसे हमको खींचते। तो लोग वैष्णव बनते हैं जिससे वे भौतिक उपाधियों से भी मुक्त होंगे, लेकिन अगर ज्यादा लोग वैष्णव होते हैं तो भौतिक दृष्टिकोण में वो एक दल है, एक जाति है वैष्णव जाति। परंतु जो शुद्ध वैष्णव है और जो शुद्ध भक्ति मार्ग पर है, वे उनका प्रथम लक्षण है कि वे भौतिक उपाधियों से मुक्त नहीं है, विनिर्मुक्त सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिके न ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। भक्ति का भक्ति शुद्ध भक्ति कृष्ण भक्ति में, तो पहला विचार है कि जो भक्ति करते हैं वे इस भौतिक संसार के साथ कुछ भी संपर्क नहीं रहते, और इसलिए वे सब भौतिक उपाधियों से मुक्त विमुक्त होते। तो ऐसा कहना ये एक गुजराती वैष्णव है, ये एक बंगाली वैष्णव है, ये एक विदेशी वैष्णव है, हम ऐसे बोलते, परंतु ऐसे कहना गलत है। ये एक धनी वैष्णव है, एक शिक्षित वैष्णव है, PhD वैष्णव है। अमेरिका से वापस आया वैष्णव बहुत बड़ा आदमी है, अमेरिका में था वो, बाप रे बाप। हम सब अमेरिका में थे, आप सब अमेरिका में थे, शायद कोटि कोटि जन्मों के पश्चात आप अमेरिका की पूजित भूमि में एक कीड़ा था, तो हम सब अमेरिका में। तो देखो अमेरिका कितना महान था, लोग बोलते मेरा भारत महान, लेकिन सोचते कि भारत से अमेरिका और भी महान है। तो इसलिए हम वीजा लेकर अमेरिका जाएंगे और अमेरिकन सिटीजन बन जाएंगे। तो देखो अमेरिका अभी डाउन हो रहा है ना। हरे कृष्ण, ये भौतिक संसार है, जो एक दिन बड़ा होते है दूसरा दिन छोटा होते है। आज का राजा कल का कुत्ता, ऐसे होते है। और आज का कुत्ता उसको मारो मत तो कल का राजा होगा। आज का राजा आज का कुत्ता, यही है, यही सब पॉलिटिशियन जो है, जोर से मत कहो। और आज का वैष्णव कल का वैष्णव, हम कुत्ता बिल्ली कीड़ा ऊंट राजा इंद्र यही सब स्थिति मिले है। जो वैष्णव होते हैं, जो आपन को विष्णु दास, मैं विष्णु दास हूं ऐसे मानते हैं, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा, वो व्यक्ति का वैकुंठ गमन होगा। तो इसलिए जो वैष्णव है तो वैष्णव होंगे, तो वैष्णव होना चाहिए, चाहे भी आप गृहस्थ हो सन्यासी हो जो भी अवस्था में हो, कृष्ण नाम कहो, पवित्र अपवित्र वा सर्वस्थ हो कतोपि वा यस्वरत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतर शुचि। जो स्मरण करते पुंडरीकाक्ष अति सुंदर अंकों वाले गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद, तो भौतिक विचार से वो व्यक्ति पवित्र अथवा अपवित्र होते हुए भी चूंकि वो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते, वो बाहर और अंदर से शुचि पवित्र होते। कर्मकांड्य विचार में पवित्रता का विचार है, तो पवित्रता के लिए स्नान करना है, मंत्रोच्चारण करना है, तो ये सब विचार होते कुश का अंगुली पहनना है, तो ये सब विधि पालन करने से एक व्यक्ति पवित्र होते। तो ये सब करके भी पवित्र होते हुए भी तो अंदर में यदि पुंडरीकाक्ष का स्मरण नहीं करते तो भौतिक विधि भौतिक दृष्टिकोण से पवित्र होते हुए भी क्योंकि विष्णु का स्मरण नहीं करते हैं तो अंदर में ही उसका अंदर में क्या है काम क्रोध लोभ इत्यादि है तो अपवित्र होते। तो वो व्यक्ति जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हैं तो बाह्य विचार में अपवित्र होते हुए भी संपूर्ण पवित्र होते हैं। दो प्रकार की पवित्रता होती है, विधि के अनुसार और दूसरा है स्वभाव के अनुसार। तो वैष्णव जन का स्वभाव शुद्ध है, क्योंकि वे पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हैं। और कैसे पुंडरीकाक्ष का स्मरण करना है? श्रेष्ठ उपाय है, पुंडरीकाक्ष का नाम जप करना, हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। तो वृंदावन नटवा प्रभु ये सब काम होने के पश्चात आप गृह प्रवेश करो, पार्टी करो, सबको बुला के एक पार्टी करो। वो पार्टी होगा गाना और नाचना। वो गान क्या होगा? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो ऐसे ही पार्टी करो। और सबको शराब दो, हरि नाम अमृत। सबको पागल होना चाहिए शराब पीने से। आध्यात्मिक शराब है हरि नाम अमृत। और किस प्रकार का भोजन होगा? शाकाहार या मांसाहार? मांसाहार नहीं, शाकाहार भी नहीं, कृष्ण प्रसाद। तो ऐसे वैष्णवों का अलग ढंग है। हम सब कुछ जो करते हैं अलग ढंग से हम करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री राधा श्याम सुंदर देव की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री सुदर्शन चक्र की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। एक्चुअली यहाँ पर वो गृह के सामने तुलसी मंच रखना चाहिए, ऐसा है नहीं? ऐसा होना चाहिए, सब घर के सामने तुलसी मंच रखना चाहिए। और सुबह शाम को आरती करना, दीप जलाना तुलसी मंच पर, ऐसे होना चाहिए। तो आज का वो आर्किटेक्ट तो सब बनाते हैं, और किसी लोग जो गृह बनाने वाले हैं और आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर और किसी में मन में भी ऐसा विचार नहीं आते कि तुलसी मंच रखना चाहिए। जो पहले मस्त था, मस्ट मतलब इंग्लिश मस्ट, MUST, जरूर था। आजकल कोई भी तो चिंतन भी नहीं करते। तो आप करो, तुलसी मंच रखो सामने, तुलसी आरती करो सुबह शाम को। हरे कृष्ण।